Södra Uppland, sidan 118. Kartans kustlinjer är de nuvarande. På vikingatiden låg åtskilliga nuvarande landområden ännu under vatten. I söder är Södermanland och Södertälje samt Stockholm indikerade. Stockholms Mälaröar, Ekerö, Helgö. Helgö ligger söder om Ekerö. Färingsö, Svartsjölandet. På Färingsö ligger Hilleshög. Munsö, Adelsö, Björkö. Birka finns på Björkö. Lidingö är indikerat. Nordväst om Stockholm ligger Hansta, Hägerstalund. En bit nordväst om Hansta, Stäket. Platser runt Vallentunasjön. Vallentuna, Veda, Täby, Såsta, Skålhamra, Arkels tingstad. En bit väster om denna sjö, Ed. Nordväst om samma sjö, Harg. Längst upp i nordväst, Sigtuna. Och rakt österut från Sigtuna, Herresta, Snotsta, Borresta, Orkesta, Hyppinge, Granby. Alla längst norrut, gamla Uppsala.